Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Spraw związanych z Brexitem dotyczyła telefoniczna rozmowa premier Polski i Wielkiej Brytanii. Trudna sytuacja w środkowych Włoszech, gdzie znów silnie zatrzęsła się ziemia. Katowicki holding węglowy rozpoczyna zamykanie kopalń. O sprawach związanych z Brexitem rozmawiały dziś telefonicznie Beata Szydło i Theresa May. Wczoraj szefowa brytyjskiego rządu zapowiedziała, że Zjednoczone Królestwo wraz z wystąpieniem z Unii opuści także wspólny rynek. Dla nas kluczową sprawą są prawa Polaków żyjących na wyspach i ich utrzymanie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Rozmowa dotyczyła też wpłat, jakich ma dokonać ten kraj do unijnego budżetu, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Polska stoi na stanowisku, iż do 2020 roku, czyli do zakończenia bieżącej perspektywy finansowej, nie powinno być żadnych zmian. Wielka Brytania powinna do końca partycypować w tworzeniu tej perspektywy finansowej. Theresa May przedstawiła 12-punktowy plan opuszczenia Unii. Trudna sytuacja w centralnych Włoszech, gdzie na terenach zaatakowanych przez zimę doszło do silnych wstrząsów sejsmicznych. Wystąpiły one na obszarach zniszczonych przez trzęsienie ziemi w sierpniu i październiku. Sejsmolodzy poinformowali, że seria tak intensywnych wstrząsów jest rzadkością i wyrazili obawę, że na tym nie koniec. Pierwsze trzy o magnitudzie ponad 5 wystąpiły w ciągu zaledwie godziny. Wszystkich tego dnia doliczono się ponad 100. Do Rzymu nadchodzą zewsząd prośby o wysłanie do pomocy wojska, głównie saperów, co niebawem nastąpi. Minister obrony Roberta Pinotti wydała już odpowiednie rozporządzenia. Największe trudności mają w tej chwili hodowcy bydła, którzy w większości nie opuścili swych gospodarstw oraz ci, którzy nie skorzystali z możliwości zakwaterowania w nadmorskich hotelach na czas odbudowy i teraz tego pożałowali. Śnieg zasypał drogi i ich pojazdy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wystawa o Żydach w polskim wojsku otworzył dziś w Jerozolimie prezydent Andrzej Duda. Pokazuje ona, że dzieje żołnierzy, którzy służyli dla Polski i przyjechali do Izraela wraz z armią generała Andersa. Wśród nich był Menachem Begin, późniejszy premier Izraela. Wystawa przypomina o wspólnych doświadczeniach historycznych, które łączą narody polski i żydowski oraz o wartościach, które stanowią fundament naszej przyjaźni, takich jak wolność, bezpieczeństwo, tolerancja, wzajemny szacunek i przyjaźń. Wieczorem prezydent spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu. Wracamy do kraju. Katowicki holding węglowy rozpoczyna realizację planu naprawczego przewidującego zamknięcie części kopalń. Zadłużenie holdingu to ponad 2,5 miliarda złotych. W marcu może zabraknąć pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Prowadzimy prace mające na celu połączenie kopalni Wieczorek z kopalnią Murcki-Staszic. Powinno to potrwać do końca tygodnia, mówi rzecznik holdingu Wojciech Jaros. Pomysł, aby firma oparła się o dwie silne kopalnie, Murcki-Staszic, Mysłowice, Wesoła, natomiast Wieczorek, przekazanie do SRK infrastruktury powierzchniowej, natomiast zachowanie złoża, przetworzenie tego węgla ma się odbywać w zakładzie przeróbczym kopalni Murcki-Staszic. Wieczorek zakończy wydobycie w grudniu, wygaszona ma być również kopalnia Wujek, Ruch Śląsk. Pospieszne jedzenie posiłków w szkole spowodowane krótkimi przerwami może być przyczyną wielu chorób, alarmują specjaliści. Uczniowie mają zazwyczaj 20 minut, aby dotrzeć na stołówkę, stanąć w kolejce, zjeść i zdążyć z powrotem na lekcję. Jak mówi dietetyk Aneta Łańcuchowska, szybkie jedzenie może doprowadzić do otyłości. Sygnał, który z żołądka dociera do mózgu, potrzebuje około 20 minut, żeby nas poinformować, że już jesteśmy najedzeni. Jeżeli jemy zbyt szybko, stresujemy się podczas jedzenia, wtedy pochłaniamy znacznie większą ilość jedzenia niż w rzeczywistości potrzebujemy. Konsekwencją tego w przyszłości oczywiście jest nadwaga, otyłość, problemy z ciśnieniem, problemy z glukozą prowadzące do cukrzycy, jak i w pierwszym efekcie po prostu złe samopoczucie. Czujemy, że boli nas brzuch, taka typowa niestrawność. Krótka przerwa obiadowa może być także przyczyną niedojadania, zwraca uwagę Joanna Jaczewska-Szyc z Instytutu Żywności. Dziecko powinno mieć określony, spokojny czas, kiedy może spożyć w spokojnej atmosferze ten posiłek. Oczywiście jest to sprawa i jego układu pokarmowego, i pewnej regulacji, i tego, żeby dostarczyć wszystkie składniki, które są w tym obiedzie. Jeżeli dziecko będzie się spieszyło, to nie zje po prostu któregoś z posiłków, więc nie możemy tutaj mówić o pełnowartościowym spożyciu posiłku. Tymczasem o tym, ile trwa przerwa obiadowa, decyduje dyrektor szkoły. Są placówki, gdzie uczniowie mają na zjedzenie obiadu nawet 40 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na północy może padać śnieg i marznący deszcz powodujący gołoleć, gdzieniegdzie mgły. Minus 2 stopnie w Koszalinie, minus 6 w Poznaniu, minus 10 w Warszawie, minus 13 w Lublinie, minus 17 w Jeleniej Górze. Czwartek także pochmurny, ale z przejaśnieniami, gdzieniegdzie opady śniegu, najcieplej w Gdańsku, plus 2 stopnie, najzimniej w Przemyślu i Lublinie, minus 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Czyli nos do muzyki. W soboty po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. W roku 57, czyli okrągło 60 lat temu, trójka szalonych wokalistów postanowiła stworzyć pierwszą bodaj jazzową wokalną orkiestrę, posługując się raczkującą dopiero techniką wielośladową. I to nie byle orkiestrę, tylko konkretnie Big Band Counta Basiego. Słowem, wyśpiewać wszystkie partie z oryginalnej partytury. Ale to jeszcze nie wszystko. Przecież tam są również miejsca na improwizacje. Te improwizacje również zostały odśpiewane dokładnie tak, jak je zagrali muzycy Basiego. Ale to jeszcze nie wszystko. Otóż całość została odśpiewana nie skatem, tylko tekstem. I już same napisanie tego tekstu było karkołomnym przedsięwzięciem, a późniejsze jego wybełkotanie właściwie nie mniejszym. No i to mamy szlagier Basiego jak żywy, Avenue C i tylko trójka wokalistów. Dave Lambert, John Hendricks, Annie Ross. New York I dig. I don't doubt it. New York is big. People tout it. I flip my wig. What about? About a street I dig. One day I was walking and finally came upon a series of alphabet streets. A, B, C, and D. But I went to be the most of the hard to forget streets. It's really and true the dilly of all I beg your pardon, baby, but I should have got to say my say. Cause I like the way you're talking. Down with it, cause I'm down with it. So tell me about this avenue. I like the way it's moving you. I never dug an avenue more enjoyable to me. See, avenue was groovy. Yes, it was groovy as it could be. What an avenue. Man, I really ought to tell you, I never saw such a beautiful sight. You'll dig it too, I feel you do. What a scenic hike, it's a walk that you're bound to like. You got B on the one side, D on the other, C in the middle, baby. The reason that I'm talking so down, boy, because I live in Cypress and town, boy. I dug you down at Hamilton Fish, boy, and realized that you were my dish, boy. Going home and you can go with me, walking hand in hand up Avenue C, oh boy. And while we're walking, we can do some talking while the people dig and wonder what we're putting down. But we, happy as we can be, we'll fly, taking life in stride to Murphy. park beside the river. We're gonna take a stroll. If I'm invited, baby, I sure would be delighted. I'd even rock and roll. I remember that it's rhythm and blues. I don't down the girls, I know them. It's like a pair of shoes. Only like functions when it's open. Yes, indeed. I never thought that I would dig it like I do. Indeed, man, the avenue is moving. Go see avenue. See how good it can be. Just looking and cooking. I hope you're not the kind that changes your mind. What do you say? New pedal syncopation. Demand and admiration. Dig, people step aside now. Because we're taking life to start now. Haven't you seen? Your vibration to follow me. Oh, yeah. Everybody busily looking. Me and baby steadily cooking. Started running, talking, and moving. To the other, waiting and grooving. You could, you should, I would, it's good. See Avenue, see it my way. No better view on the highway. Big town you don't know till you see it. You never saw such a wonderful sight. You're gonna love it. When you dig it, you'll stop and linger. What a pleasure and what a swinger. Go dig it, come back view. It's bound to fill you. Trio Lambert Hendricks Ross z towarzyszeniem oryginalnej sekcji Basiego, tylko przy fortepianie mistrza zastąpił Nat Pierce. Myślę jednak, że zaciekawi Was zestawienie oryginalnych nagrań Basiego z późniejszymi wokalnymi wersjami, a więc jeszcze jeden utworek o tytule Everyday. Najpierw mistrz Basie ze swoją orkiestrą, ale uwaga, tu także jest partia wokalna wyśpiewana przez Joe Williamsa. Tak więc później Lambert, Hendricks i Ross muszą zaśpiewać i to, co grane, i to, co śpiewane. Care. Nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, oh well, you know I've had my share. I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line. And move on down the line. Well, there ain't nobody worrying and there ain't nobody crying. Seems to me every day I have the blues. Every day I have the blues. See me worry, baby, 'cause it's you I hate to lose. Nobody loves. trouble. Do you know that mistake? And there ain't nobody crying. Seems to me every day I have the blues. I have the blues every day. Every day I have the blues. I have the blues every day. You see me worried, baby, 'cause it's you I hate to lose. Nobody seems you know I've had my share. Cause it's you I hate to lose. Every day, blues are doing it. I have blues. I dig every day to ruin it. I dig your bassy kicking them out. I dig your what I'm talking about. I dig blues by digging and shout. Najpierw Count Basie Orkiestra i Joe Williams, potem Dave Lambert, szef tego wokalnego przedsięwzięcia, John Hendricks, który popełnił wszystkie teksty, i Annie Ross, po prostu niezastąpiona. Wszyscy oczywiście zwielokrotnieni. A jeśli chodzi o utworki, Every Day to dzieło Memphis Slima, ale w aranżacji Erniego Wilkinsa. Natomiast Avenue C to i partytura, i kompozycja Bucka Claytona. No i pozostańmy nadal przy śpiewaniu, aczkolwiek już innego rodzaju, czyli myślę o zwyczajnym solowym śpiewaniu. Chciałbym jednak, aby to nie byli ci sami wokaliści, których najczęściej prezentuję, więc może najpierw niech to będą mężczyźni. Panie są jakoś bardziej śmiałe, a mężczyźni rzadziej pchają się pod rękę. A jeśli mężczyźni, to niech to nie będzie taki już dobrze ograny Nat King Cole, tylko powiedzmy jego braciszek, dysponujący również pięknym głosem. Freddie Cole, któremu towarzyszy już znacznie współcześniejszy zespół. Eric Alexander na tenorze, John D. Martino fortepian, Derek Hodge bass i Mark Taylor perkusja. What we had found, you know, we let each other down, but most of all, So many games people play. We made our mistakes along the way, but somehow I know deep in my heart that you needed me. 'Cause I needed you so desperately. But we were too blind to see. But most of all, I do. Piękna i frapująca ballada Still. Freddie Cole na pierwszym planie, a na planie, który trudno nazwać drugim, przede wszystkim pianista John DiMartino, który popełnił wszystkie aranżacje, dalej Eric Alexander na tenorze, Derek Hodge na basie i Mark Taylor za perkusją. Kolejny wokalista, Johnny Hartman, zapewne znany jest przede wszystkim, a może nawet i wyłącznie, dzięki nagraniu płyty z Johnem Coltrane'em. No ale chyba sobie zdajemy sprawę, że przecież do tego nie może się ograniczać jego życiorys, więc dziś postanawiam sięgnąć w inne zakamarki jego bytu i trafiam na same bardzo króciutkie utworki, więc może zaproponuję od razu dwa. Pierwszy, The More I See You z Big Bandem i w aranżacji Gerarda Wilsona, a ten drugi to The Very Thought of You, tym razem ze smyczkami, ale również pod batutą Gerarda Wilsona. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free, my heart won't cry. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. Can you imagine how much I love you? every thought of you. And I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish, though it may seem to me that's everything. The mere idea of you, the longing here for you, you never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes and stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. I see your face in every flower, your eyes and stars above. Is the thought of you, the very thought of you, my dear. Johnny Hartman i dwa różne zespoły Geralda Wilsona. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na autorów tych pięknych piosenek. To jedni z najważniejszych standardopisów połowy ubiegłego stulecia. Ten pierwszy utwór, The More I See You, to dzieło spółki Warren i Gordon. Popełnili on m.in. taki hit jak Chattanooga Choo Choo. Ten drugi temat, czyli The Very Thought of You, to dzieło Raya Noble, bardzo pamiętnego pana, którego lubię szczególnie, popełnił m.in. coś takiego jak Cherokee, a za chwilę przedstawię państwu jeszcze jeden jego przebój, The Touch of Your Lips. Śpiewać będzie super weteran, któremu niedawno stuknęła 90, Tony Bennett, a przy fortepianie akompaniuje Bill Evans. The touch of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat. Of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat. The touch of your hand upon my head. The love in your eyes a shine. And now at last the moment divine. The touch of your lips on mine. Touch of your hands upon my hair, the love in your eyes a shine, and now at last the moment divine, the touch of your lips, that look in your eyes, the touch of your lips on mine. The Touch of Your Lips. Śpiewał Tony Bennett, przy fortepianie grał Bill Evans. I teraz zmieniamy już temat. Otóż sięgam w tej chwili do naszego stosiku z nowościami, ale tego po lewej stronie, a on zawiera te płyty, które już prezentowałem, ale do których obiecałem wrócić. No i na dobry początek znów trochę wokalistyki, czyli ostatnie dziełko Doroty Miśkiewicz Piano.pl. Zgodnie z nazwą, co utworek to inny pianista, a jest ich tu naprawdę cała galeria, do tego Atom String Quartet. I tym razem los pada wśród pianistów na Marcina Wasilewskiego i na piosenkę Zbyszka Namysłowskiego Sprzedaj mnie wiatrowi do tekstu Ryszarda Marka Grońskiego. Radzić ci

Dorota Miśkiewicz plus Marcin Wasilewski fortepian i Atom String Quartet, czyli Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński skrzypce, Michał Zaborski altówka i Krzysztof Lęczowski wiolonczela. Najnowszy album Doroty Piano.pl, a tak nawiasem mówiąc, dokładnie za tydzień w środę będziemy razem z Dorotą hałasować w podwarszawskich Łomiankach w Jazz Cafe, więc ci z Państwa, którzy chcieliby się ze mną spotkać, będą mieli do wyboru albo Łomianki, albo trzy kwadranse jazzu. A następny album do przypomnienia zwie się początkowo dość tajemniczo Jarosz. Ale jeśli tę angielszczyznę przeczytamy bardziej po polsku, wyjdzie nam po prostu Jarosz, czyli perkusista Przemek Jarosz, który jest nie tylko liderem, ale i autorem wszystkich kompozycji. Dobór partnerów idealny. Tomek Pruchnicki na tenorze, Kajetan Galas organy. I właśnie oni przedstawią nam teraz jedną z kompozycji lidera, Skipping. Thank you. Album zatytułowany Jarosz bynajmniej nie jest przeznaczony tylko dla wegetarian. Wręcz przeciwnie, perkusista Przemysław Jarosz stworzył trio, które może zaspokoić potrzeby dosłownie każdego. Kajetan Galas, organy Hammonda i Tomek Pruchnicki, saksofon tenor. No i mam nadzieję, że zmieści nam się jeszcze jeden utworek, bo tu chodzi o płytę, o której warto przypominać bez przerwy. Ostatni album Zbyszka Namysłowskiego, Polish Jazz Yes, wydany w odżywającej po latach serii Polish Jazz. Lider na saksofonie Jacek Namysłowski, Puzon, Sławek Jaskółkę, fortepian, Andrzej Święs, bas, Grzegorz Grzyb, perkusja i pełen folkloru utworek Zbyszka, Świr na lewo, świr na prawo. A ja już żegnam się z Państwem pośpiesznie. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski.